Kinga, bo rewolwerowiec to tam, a nie u nas. U nas zaś, no właśnie, po tych trzech gwiazdeczkach, o, odnalazłem stosowny ustęp i zaczynamy. Lecz wypuszczone raz z więzi sił, odtąd co pewien czas dawały znać o sobie, jakby chciały zaznaczyć, że mają już w kuźni pełne prawa i że tu jak u siebie gazdują. Dom Kowala w krótkim czasie zasłynął w okolicy z powodu tych hałasów i stał się celem częstych pielgrzymek spragnionej cudowności gawiedzi. Szymon Gniewosz nie bardzo był rad tym ustawicznym nagabywaniom, gdyż przeszkadzały w pracy, a nie przynosiły najmniejszego pożytku. Tak upłynęło parę lat. Aż pewnego dnia przybyło z wizytą kilku eleganckich i bardzo poważnie wyglądających panów z miasta. Jeden z nich, zdaje się kierownik wyprawy, przedstawił Gniewoszowi najpierw swoich kolegów jako lekarzy psychiatrów z Warszawy, a następnie siebie jako dyrektora kliniki chorób nerwowych na Żoliborzu. Nazywał się dr Będziński i przybył tu w charakterze naczelnika komisji psychiatrycznej dla zbadania niezwykłych fenomenów, których sława dotarła aż do stolicy. W kilku grzecznych, choć najeżonych ciemnymi dla Gniewosza wyrażeniami zwrotach, przedstawił mu doktor doniosłość swego zadania oraz korzyści, jakie mogą stąd wyniknąć dla polskiej nauki, i prosił, by pozwolił komisji zbadać dokładnie teren zjawisk i śledzić ich ewentualny przebieg. Ujęty obietnicą znacznego wynagrodzenia, Kowal nie czynił żadnych wstrętów, a i owszem, nawet ułatwił przeprowadzenie obserwacji, odstępując panom na mieszkanie część swego domu. O, no i tutaj na razie przerwiemy, bo czai się w mroku Dimmu Borgir. This will be the last song for the night. I remember next year Dimmu Borgir celebrates 20 years of existence. Thank you for tonight. We hope you enjoyed the show. This next one is entitled The Morning Palace. Dymu Borgir w osobliwościach, a przypomnę, że do Królówki przybyła komisja i do niej powracamy. Komisja przybyła do Królówki właśnie po jednym z ataków na Kuźnię, gdy wyczerpane moce zdawały się odpoczywać i nabierać świeżych sił do nowych, dziwacznych wyczynów. Musieli więc panowie czekać, lecz nie tracili czasu na marne, zwłaszcza doktor Będziński rozwinął niestrudzoną energię w kierunku skrupulatnego zaznajamienia się z miejscem i ludźmi. Dopytywał się gorliwie o fenomeny dawniejsze, zasięgał informacji u naocznych świadków, spisywał z nimi całe protokoły, robił jakieś notatki, wyciągi, wykresy, grafikony, pomiary i tak dalej, i tak dalej. Szpakowaty już, mądrze i chłodno spoza złotych okularów patrzący pan otoczył szczególniejszą opieką Janka, któremu niemal od samego początku okazywał żywe zainteresowanie. Wreszcie po tygodniowym pobycie w Kowalowce komisja doczekała się upragnionej chwili. Cierpliwość panów została wynagrodzona sowicie, bo objawy przeszły oczekiwania. W kuźni rozpętało się tym razem istne piekło, aż na drugim końcu wsi słychać było odgłosy szatańskich harców. O, sam Lucyper chyba zerwał się z łańcucha, mruczał majster, w gruncie rzeczy zadowolony i czujący się w tej sytuacji jak dyrektor cyrku dumny z udałego nadspodziewania programu. Gdy już było po wszystkim i kuźnia powróciła do normalnego stanu, doktor Będziński w imieniu komisji podziękował Kowalowi, wypłacił mu przyrzeczoną kwotę, po czym zajął się troskliwie Jankiem, który w jaką godzinę po awanturach nagle zachorzał wśród objawów silnego wyczerpania. Lekarz zbadał mu puls, zajrzał surowo w oczy, opukał, obsłuchał i cały promieniejący podzielił się z asystującymi mu kolegami wesołą nowiną, że stwierdził u chłopca typową prostrację po wyładowaniu sił telekinetycznych. Dla tych, którzy nie uważali na łacinie, prostracja, stan przygnębienia. Panowie, zakończył diagnozę, znaleźliśmy nareszcie kapitalne medium. Zabieramy je ze sobą do Warszawy, co? A jeśli tylko się panu uda, odpowiedział mu jeden z lekarzy. Wątpię, czy stary zechce rozstać się z synem. Zgodzi się, zgodzi. Błysnę mu przed oczyma bajeczną karierą syna. Zresztą, to podobno znajdaj czeladnik Kowalski z niego nieszczególny. Wygląda raczej na wieczne, śniącego na jawie marzyciela. A jego właściwości mediumiczne tylko przeszkadzają staremu w pracy. Wyjaśnię to wszystko Kowalowi. Zobaczycie, że przestanie na nasze warunki. Doktor Będziński nie pomylił się. Szymon wysłuchał uważnie wywodów doktora, pogładził w zamyśleniu parę razy brodę i odpowiedział. Musi być prawda, doktorze, kiedy tak powiadacie. I mnie czasem coś jakby mówiło na ucho, że to chłopczysko maczało palce w tych biesowych sprawkach, ale odpędził te myśli jako złe i grzeszne. No, ale teraz to patrzę na rzecz innymi oczyma. Licho, bo wie, skąd rodem. Ha! Może pod ręką waszą, doktorze, wyrośnie z niego coś pożyteczniejszego dla świata. Tutaj, w mojej szopie, będzie mi tylko zawadzał i wstyd przynosił. Swoją drogą, nie poszłoby wam, panie, z tym tak łatwo, gdyby jeszcze żyła moja, świeć, panie, nad jej duszą żona. Kobieta, wiadomo, zawsze ci miększe serce miewa i nie dałaby go z domu. Lecz że już od 2 lat w grobie, więc i nam się nie sprzeciwi. No, zgoda. Niech sobie idzie z wami do Warszawy na pański chleb. I uderzył dłonią w wyciągniętą ku sobie dłoń Będzińskiego. Nazajutrz rano Janek Gniewosz rozstał się na zawsze z Kowalową Zagrodą, a w księdze jego przeznaczeń odwróciła się znów jedna karta. I my ją niedługo chyba odwrócimy, ale no właśnie, pograjmy sobie. Do nocy kupały jeszcze chyba miesiąc, ale u nas muzyka rządzi się swoimi prawami. To tyle zdrawica, a my powracamy do naszych bohaterów. Skończyliśmy jeden rozdział, zaczynamy drugi. Patrzę, że jest obszerny i nawet gdybym zrezygnował w ogóle z grania, to chyba nie udałoby nam się go całego przeczytać. Ale zabrniemy do pewnego momentu, książkę odłożymy i po tygodniu powrócimy do historii. Tajemnica opuszczonej zagrody. A, czyli wracamy do Bańkowej Woli. Doktor Będziński należał niewątpliwie do najwybitniejszych psychiatrów stolicy. Wielbiciel wielkiego Jana Ochronowicza, uczeń szkoły psychiatrycznej paryskiej i wieloletni asystent jednego z kierowników szpitala Salpêtrière, przedstawiał typ uczonego marki najwyższej. Wyposażony w dar chłodnej i wnikliwej analizy, kojarzącej się w wyjątkowy sposób z wrodzoną intuicją, stał się twórcą oryginalnej teorii wiążącej ściśle psychiatrię z metapsychiką. Po długich, żmudnych studiach udało mu się znaleźć punkt przecięcia się tych dwóch kategorii zjawisk i wykazać, że często objawy schorzeń duchowych i fenomeny metapsychiczne przenikają się nawzajem jak dwie siostrzane strugi wytrysłe z jednego źródliska. Temu też poglądowi odpowiadał kierunek, jaki nadał założonej przez siebie klinice chorób nerwowych na Żoliborzu. Obok pacjentów, w ścisłym tego słowa znaczeniu, przebywały w tym świetnie od lat prowadzonym zakładzie też osoby obdarzone anormalnymi właściwościami psychicznymi. Wizjonerzy, media, telepaci i w ogóle tak zwani sensytywi. Ludzie wyjątkowi i rzadcy, których sprowadzenie do celów eksperymentalnych kosztowało nieraz ogromne sumy. Pozyskanie Janka Gniewosza uważał Będziński za zdarzenie pierwszej klasy. Z medium o tak znacznej sile telekinetycznej nie spotkał się dotychczas ani razu. Zaobserwowane w kuźni objawy działania na odległość, których autorstwo bez cienia wątpliwości przepisywał młodemu Gniewoszowi, pozwalały spodziewać się niejednej ciekawej rzeczy na przyszłość. Będziński był przekonany, że pod jego umiejętną ręką Janek, odpowiednio wydyscyplinowany i wykształcony, prześcignie wszystkie dotychczas znane europejskie media i stanie się chlubą polskiego metapsychizmu. O, i czy tak się stanie? Pewnie niedługo się dowiemy, ale tutaj kuźnię pomyliłem z kuchnią, bo trochę głodny, a przypomnę, że mamy, dorobiliśmy się również i kuchni osobliwej na Facebooku, a tam przepyszne rzeczy serwuje pan Waldemar, nasz kuchmistrz osobliwy. Dzisiaj, o ile wiem, o szparagach, które, jak zaznacza, rosną w nocy. A zatem ci z Państwa, którzy również zgłodnieli, mogą sobie spokojnie popodróżować do kuchni, do lodówki, a towarzyszyć im będzie amnezja. zupełnie niespodziewanie skończyło się w związku z tym z czystym sumieniem. W programie trzecim w osobliwościach będziemy dalej zgłębiali tajemnicę opuszczonej zagrody. Metoda postępowania, jaką postanowił zastosować do swego pupila, odbiegała znacznie od jego dotychczasowej praktyki. Zasadą naczelną miało być utrzymywanie Janka w granicach możliwości na tym poziomie rozwoju intelektualnego, na jakim stał w chwili obecnej. Chodziło więc o to, by jak najdłużej utrzymać go w stadium pierwotnym, pozostawiając samorzutną ewolucję jego psychę naturze. W tym celu na razie przynajmniej usuwał go Będziński spod wpływu innych ludzi, ograniczając go do minimum przez ścisłe odgrodzenie chłopca od reszty świata. Z tych samych pobudek nie dbał na razie o rozwój umysłowy Janka i nie posyłał go do szkół. Wiadomości elementarne, jak czytanie, pisanie i cztery działania rachunkowe nabyte jeszcze na wsi, miały mu na razie wystarczyć. Przez parę lat Gniewosz wzrastał w ustroni zakładowej jak dziczka w olbrzymim, opustoszałym parku. Oddany własnym marzeniom i śnieniom, dojrzewał w ciszy samotnych godzin jak roślina pełna ukrytych treści, na dzień swój czekająca. W pierwszych miesiącach pobytu na Żoliborzu zjawiska telekinezy powtórzyły się w jego obecności parę razy, lubo nie tak intensywny sposób jak na terenie kuźni. Z czasem stały się coraz rzadsze. Natomiast zaczęły ujawniać się coraz wyraźniej zdolności ideoplastyczne. Urządzane przez dyrektora kliniki kilkakrotne seanse mediumiczne przy współudziale wybitnych psychiatrów i uczonych dawały rezultaty wręcz nadzwyczajne. Będziński, zachwycony powodzeniem, powtórzył eksperymenty, a wreszcie wyznaczył jeden dzień w tygodniu, w którym stale miały odbywać się posiedzenia z Jankiem. Gdy do udziału w seansach przypuszczano i laików, młody Gniewosz stał się najpopularniejszą postacią Warszawy. O podobizny jego zabiegały redakcje pierwszorzędnych czasopism. Nazywano go powszechnie Jankiem z Żoliborza. O, porzućmy Janka z Żoliborza, a w zasadzie dajmy mu odsapnąć przez chwilę. Felém lendül a kéz. solito múlt, és az emlékeken túl majd a vihar lassan végre elvonul. Nincs több időm, most búcsúzom, mert vár egy más világ, még egy út, egy fényben úszó végső látomás, még egy álom, de felé Zobaczymy, czy ktoś napisał jakieś zakłócenia w eterze. Znowu Belzebub miesza. No właśnie, ale spokojnie, spokojnie. Dobrze. A i przypomnienie, że miałem wrócić do zwyczaju przynoszenia kanapek do pracy. Zapomniałem. Naprawdę dobrze, że mi kolega słuchacz przypomniał, postaram się za tydzień coś takiego sobie wałówkę przygotować. Mówię tak pod nosem, dlatego że próbuję odnaleźć miejsce, w którym przerwaliśmy opowieść i oto już jest. Już po trzecim seansie, gdy uśpiony przez będzińskiego chłopak zapadł w głęboki trans, objawy mediumiczne przekroczyły szybko stadium zapoczątkowe fenomenów świetlnych i lewitacji i zaczęły zdradzać wyraźną tendencję w kierunku kształtotwórczym. Zrazu ukazywały się tylko luźne strzępy i woale ektoplazmy wywiązujące się spod pachy i w okolicy łonowej, lecz już na szóstym z rzędu posiedzeniu przybrał fluidyczny wysięg, wyraźny kształt rąk, nóg i fragmentów twarzy, by wreszcie skrystalizować się w pełną ludzką postać. Osiągnąwszy ten wysoki szczebel w skali mediumicznych wyczynów, Janek nie schodził już w dół. Przeciwnie, jego zdolności ideoplastyczne pogłębiały się i doskonaliły za każdym nowym eksperymentem, aż doprowadził do produkowania kilku fantomów jednocześnie. Pamiętną dla Będzińskiego była chwila, gdy z mgławicy fluidycznej wyłonił się pierwszy kształt. Postać mężczyzny, średniego wzrostu, o zaciętym wyrazie twarzy. Widmo pochylone naprzód śledziło rozwartymi oczyma szeroko coś przed sobą, coś, co leżało przed nim na ziemi. Wywabiony raz z niebytu fantom stale pojawiał się na każdym seansie jako protagonista jakiegoś wydarzenia, którego wątki gubiły się w mrokach zaświatów. Z czasem przyłączyły się doń dwa inne fantomy, dwie uderzająco podobne do siebie wyjątkowo piękne kobiety. Siostry zapewne patrzyły wrogo na siebie. Twarz młodszej blondynki kurczyła się spazmem nienawiści, ilekroć oczy jej spotkały się z oczyma tamtej czarnowłosej. Mężczyzna jakby ich nie spostrzegał. Wzrok jego zaszklony przerażeniem wpatrywał się w coś przed sobą, coś u swoich stóp. Ha! Takie rzeczy. A u nas Folkenart. Yeah. na Facebooku pojawił się wątek kulinarny, nieopatrznie przeze mnie poruszony, ale przypomnę, kuchnia osobliwa czynna całą dobę, a Festiwal Smaku w Lublinie po raz 13 odbędzie się we wrześniu od 6 do 12 i mam nadzieję, że jakiś osobliwy kącik tam sobie wyszperamy i być może uda nam się spotkać. Kilkakrotnie już tam odbyliśmy takie spotkania i na jednym z festiwali, muszę powiedzieć, jako czynnik społeczny brałem udział w konkursie, jako jury w konkursie nalewkowym. Ciężko to przeżyłem, ale warto było. Powracamy do naszego bohatera. Wysiąknąwszy raz z chaosu, bez kształtu, tragiczna trójka powracała odtąd uporczywie na powierzchnię świata zjawisk, stanowiąc motyw przewodni eksperymentów. Ta uporczywość zwróciła uwagę lekarza. Dopatrywał się w niej wskazówki, za którą należało pójść. Tu doktor Będziński stanął ponownie na rozstajach swych teorii, które zastąpiły mu drogę niby rozstawione w kierunkach przeciwnych ramiona dylematu. Albo wszystko było tworem podświadomej strefy duchowej medium, lub też z jego fantazją współdziałały jaźnie z dziedzin zaświatowych. Doktor musiał zdecydować się na jedną z dwóch hipotez, albo przyjąć interpretację animistyczną, nie wychodzącą poza osobę samego medium, lub też dopuszczając możliwość interwencji sił z tamtego brzegu, przychylić się ku teorii spirytystycznej. Więc zażądał wyjaśnień i drogowskazów. Na jednym z seansów majowych członkowie komisji eksperymentalnej z jego inicjatywy zadali widmom szereg pytań, które miały na celu zbadanie ich życzeń i pragnień. Odpowiedź otrzymywano we formie tzw. pisma bezpośredniego na tabliczce łupkowej zamkniętej w szufladzie stołu. Znaleziono po skończonym znalezieniu następujący komunikat nakreślony kredą. Pod 50 stopniem szerokości północnej i pod 40 stopniem długości wschodniej. Wskazówka była wyraźna. Brodziński nie omieszkał z niej skorzystać. No i patrzę na zegar, który nie jest naszym przyjacielem. W związku z tym na razie książkę zamykam i cały czas nie zdradzając, kto jest autorem i tytułu całej tej historii, powiem, że powrócimy do niej za tydzień. A teraz troszkę Finów i Lahja, czyli po fińsku prezent. Jak Państwo słusznie zauważyli, dalsza część historii się nie zmieści. A ponieważ obszerna, to wydaje mi się, że nie dość, że mamy powiedzieć w odcinkach, to jeszcze podzielimy ją na sezony. Chyba że Państwu się znudzi, wtedy proszę dać znać i wymyślimy coś innego. Takie rzeczy. W programie trzecim osobliwości muzyczne patrzę na zegar 6 minut. Dzieli nas od końca naszej muzycznej podróży. W związku z tym muszę już Państwa pożegnać i do następnego razu. A w zasadzie przypomnę jeszcze o klubie folkowym od godziny 4 do 6 w niedzielę, a w zasadzie już w poniedziałek. To tyle. To mówił półredaktor. Zostawiam Państwa w dobrym towarzystwie i no, Silent Stream of God, a nie, Otalan, Czarnobóg. Wszystkie, po których stąpasz. Wznieś się w szlaki podniebne, synu Tatr, swoim spojrzeniem, albo przytul się raczej do ogromnego tandembu, co się ostał zwycięsko burzą aż do tych czasów. Najgorsze od czasów zniszczenia jest człowiek, co się ośmielił knutem slawio żelaznym na twoją porwać się szyję. Gorsze od wojny, piorunów i od pożaru też sroższy jest zaślepieniec, co ciska złość swą na własne swe plemię.